พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลบุคคลผู้รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัปมานะซึ่งมีอัปมานะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอัปมานะซึ่งมีอัปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณามัคคปัจจเวขณะพิจารณาผลปัจจเวขณะพิจารณานิพพานปัจจเวขณะบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณาเจโตปริยญาณที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์พิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาอนาคตังสยานรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นมหคตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย17สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาทิพจักขุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาทิพโสตธาตุละอิทธิวิทยานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละเจโตปริยญาณละปุพเพนิวาสานุสติญาณละยถากัมมูปคญาณละอนาคตังสยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีมหคตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น18สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะละอิทธิวิทยานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละเจโตปริยญาณละปุพเพนิวาสานุสติญาณละยถากัมมูปคญาณละ

สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อาวัชนจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ภวังคจิตที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชนจิตที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย22สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่มัคคปัจเจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ผลปัจเจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์นิพพานปัจเจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เจโตปริยญาณที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่มัคคปัจเจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมัคคคัตตะเป็นอารมณ์ผลปัจเจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์นิพพานปัจเจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัย23สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยสมานันตรปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยเป็นต้น24สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีสามวาระในมูลพึงเพิ่มให้เหมือนกับปฏิจจวานอุปนิสัยปัจจัย25สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละโทสะละ โมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตับให้เป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปริตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายทุกทางกายโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีปริตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละปราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายแล้วทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะและความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยปนิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละสุขทางกายละทุกทางกายและทำฌานที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาโดยปนิสยปัจจัย26สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาแล้วทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นละถือทิฏฐิศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาแล้วให้ทานละถือทิฏฐิส